Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala powodziowa na Wiśle przeszła przez Szczucin, woda wciąż jest groźna. Jutro wybierzemy polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Koreański reżyser Bong Joon-ho wyróżniony Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes. Fala powodziowa na Wiśle przeszła przez Szczucin. O 18:00 poziom Wisły w pobliskiej Łęce Szczucińskiej wynosił 7 metrów i 46 centymetrów. W czasie powodzi w 2010 roku, która spustoszyła Szczucin, Wisła miała 9 metrów i 80 centymetrów, przypomina zastępca burmistrza Tomasz Bełzowski. Pewnie jeszcze jakiś czas minimalnie będzie przybywało, ale jak patrząc na wskazania wodowskazów wcześniej, tam zaczyna woda powolutku opadać, także w ciągu najbliższych 12 godzin powinna sytuacja się tutaj na rzece Wiśle wyjaśnić. Do momentu, aż woda nie zejdzie znacznie, to zagrożenie nadal istnieje. Widzę na tym wskaźniku, jeszcze może dużo przyjść wody, żeby było niepokojące. Myślę, że to pomału odpłynie i będzie dobrze. Strażacy ochotnicy zabezpieczają jednak jeszcze inne rzeki, które zagrażają gminie Szczucin, jak choćby Breń. I dopóki woda w Wiśle nie opadnie, to wpadający do niej Breń nadal będzie groźny. W zabezpieczeniu gminy Szczucin pomagają m.in. Wojska Obrony Terytorialnej. Jutro wybierzemy polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i to oni przez kolejnych 5 lat będą reprezentować nasz kraj. Co decyduje o skuteczności deputowanego, sprawdzała to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Specjalizacja w jakiejś dziedzinie, umiejętność współpracy z ludźmi i zawierania kompromisów, by później przeforsowywać swoje pomysły. O tym powinien wiedzieć każdy europoseł, który chce być skuteczny, mówi przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katalin Halmai. Kluczowa sprawa to znać się na tym, co się robi, by móc zabiegać o interesy swojego kraju. Poza tym także gotowość do ciężkiej pracy, otwartość i dobre relacje z europosłami. Ważna jest też znajomość języków obcych. Wprawdzie każdy europoseł na sali plenarnej czy na posiedzeniach komisji może mówić w języku ojczystym, bo tłumaczenia są zapewnione, ale jeśli to nie jest język powszechnie znany, to w rozmowach kuluarowych niezbędny jest język obcy. Ważna część działalności posła to negocjacje i zabieganie o jakieś zapisy w unijnych regulacjach. To często żmudna praca na komisjach parlamentarnych, spotkania z ekspertami czy lobbystami, narady w grupach politycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na jutro, w dniu wyborów, Polskie Radio organizuje wieczór wyborczy. Rozpocznie się on o godzinie 20:40. Będzie transmitowany przez Polskie Radio 24 oraz radiowe 1 i 3. Transmisję wideo będzie można również śledzić na portalu polskieradio24.pl. Koreański reżyser Bong Joon-ho został wyróżniony Złotą Palmą na festiwalu filmowym w Cannes. To była 72. odsłona tej imprezy, bardzo liczącej się w światowej kinematografii. Jury, w którym zasiadał uznany na świecie polski reżyser Paweł Pawlikowski, a któremu przewodniczył meksykański twórca Alejandro González Iñárritu, Złotą Palmą wyróżniło koreańskiego reżysera Bong Joon-ho za jego film Pasożyt, przez część krytyków określany jako czarna komedia, przez innych jako thriller z gatunku fantasy. Bong Joon-ho najpierw zaczął po angielsku, ale potem przeszedł na koreański, dziękując za wyróżnienie. I'm so sorry, Jest mi przykro, że nie przygotowałem mojego tekstu po francusku, ale nie spodziewałem się takiego zaszczytu. Muszę przyznać, że zawsze byłem pod wielkim wpływem i wrażeniem kina francuskiego. Angielka Emily Bichem została wyróżniona za najlepszą rolę kobiecą. Zagrała w filmie Little Joe. A Antonio Banderas w kategorii aktorów za swoją rolę w filmie jednego z faworytów do Złotej Palmy, Pedro Almodovara. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie tylko najlepsze książki, ale też płyty można znaleźć na warszawskich 10 targach książki. Impreza cieszy się dużą popularnością, bo to dobra okazja do spotkań z autorami. Swoje stoisko ma też Polskie Radio, a przy nim płyty audio i książki, m.in. o Australii, podpisuje Marek Niedźwiecki, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki. Wszyscy, którzy uważają, że Polacy już przestali czytać książki, powinni pojawić się na targach książki. Ja jestem tu od kilku lat i serce rośnie, jak się widzi kolejki do autorów. Ja nie mam niczego nowego. Moje wydawnictwa to są Nie wierzę w życie pozaradiowe, Radiota i Australijczyk, czyli ta ostatnia sprzed lat 4, a jednak kolejka stoi, żeby podpisać i płyty wydane przez Polskie Radio i te książki. Także to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Warszawskie Targi Książki to największa tego typu impreza w Polsce. Potrwa do jutra, no już teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, Bayern Monachium wygrał z RB Lipsk 3-0 i po raz 19 w historii sięgnął po Puchar Niemiec. 3. bramkę dla Bawarczyków zdobył Kingsley Coman. Lewandowski po spotkaniu odebrał nagrodę dla piłkarza meczu i przy okazji pobił kolejny rekord. Zdobył 5. i 6. gola w finałowym starciu i w klasyfikacji wszechczasów wskoczył na pierwsze miejsce. Kapitan reprezentacji Polski wyprzedził 2 legendy niemieckiej piłki, Gerda Millera i Uwe Sellera. Puchar Niemiec w rękach Bayernu Monachium, a Puchar Hiszpanii powędrował do piłkarzy Walencji, którzy niespodziewanie wygrali z FC Barceloną 2-1. To pierwsze trofeum dla ekipy nietoperzy od 2008 roku. Ciekawie też było na Mistrzostwach Świata do lat 20. W Bielsku Białej Portugalia wygrała z Koreą Południową 1-0. Na stadionie w Gdyni Francja pokonała Arabię Saudyjską 2-0. W Bydgoszczy Panama zremisowała z Mali 1-1, a w Tychach Argentyna wygrała z Republiką Południowej Afryki 5-2. Jutro kolejne mecze, m.in. spotkanie Polski z Tahiti. I kibice nie mieliby nic przeciwko temu, aby piłkarze wzięli przykład od siatkarzy, którzy dziś grali towarzysko z Niemcami. Biało-czerwoni zwyciężyli 3-0. Trenerzy umówili się jednak na rozegranie co najmniej 4 setów, dlatego stoczono dodatkową partię. W niej Polska przegrała 28-30. Ze stylu wygranej zadowolony był libero Damian Wojtaszek. Graliśmy bardzo dobrze blokiem, ułatwiło nam to później kontrolowanie tego seta i tych 2 setów, w których tam graliśmy. Następnie trener dokonał kilku zmian, wiadomo, każdy chce pograć, każdy dostanie szansę, jest nas 20 paru chłopak. Warto dodać, że dzisiejszy mecz w Gliwicach był ostatnim otwartym dla publiczności sprawdzianem przed rozpoczynającym się w piątek pierwszym turniejem siatkarskiej Ligi Narodów. Rywalami Polaków w katowickim Spodku będą Amerykanie, Brazylijczycy i Australijczycy. I na koniec piłka ręczna, bo ekipa PGE Vive Kielce po raz 16 w historii wywalczyła Mistrzostwo Polski. Drużyna z Kielc stała się tym samym najbardziej utytułowaną drużyną w naszym kraju. Radości nie krył Mariusz Jurkiewicz. Jesteśmy naprawdę zmęczeni. Teraz już świętujemy, już tak naprawdę o meczu trochę zapomnieliśmy. Mogliśmy się pobawić z naszymi kibicami, świętować ten sukces i tyle. Niedziela nam zostaje na odpoczynek, a w poniedziałek bierzemy się do ostrej roboty. A to dlatego, bo już za tydzień mistrzowie Polski rozpoczną zmagania w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro strefa chmur i deszcz będą wchodzić do Polski od północnego zachodu. Poza tym na niebie mało chmur i nie powinno padać. Od Górnego Śląska po Podkarpacie burze, lokalnie z opadami gradu. 21 stopni na przeważającym obszarze. Najcieplej do 23 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lider zespołu Snowman, były wokalista Mysłowic, skomponował piosenki inspirowane dziennikami z czasów powstania wielkopolskiego. Brzmi intrygująco. Michał Kowalonek wystąpi na trójkowej scenie 2 dni po premierze dzieła swojego życia, płyty o miłości w czasach powstania. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Żąda. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W ostatnim programie przeczesałem Państwa muzyką coltrane'owską i to wcale nie z tych najprostszych jego dokonań, więc dziś, przynajmniej na początek, proponuję w rewanżu złagodzenie kursu. Rozglądam się za muzyczką, która spełni nadzieje nie tylko jazzowych koneserów, ale i przeciętnych śmiertelników, którzy po prostu lubią sobie posłuchać ładnych rzeczy, a trudno mi znaleźć w całej jazzowej literaturze coś piękniejszego niż nagrania saksofonisty Bena Webstera z Oscarem Petersonem. I do jednej z kilku takich zrealizowanych płyt właśnie w tej chwili sięgam, to był gdzieś chyba jeszcze rok 61. I jako się rzekło na planie pierwszym, Ben Webster ze swoim saksofonem tenorem, dalej Oscar Peterson fortepian, Ray Brown kontrabas i Ed Sigpen perkusja. Mm-hmm. To był wiekowy już standard napisany przez Raya Noble o tytule The Touch of Your Lips. I sama muzyka wydaje się i wiekowa, i pozornie bardzo prosta. No ale pokażcie mi i dzisiaj jakiegoś innego saksofonistę, który potrafi tak ciepło przepowiadać skonewki, jak to czynił Ben Webster. A odpowiednią ilość swingu zawsze zapewniało trio Oscara Petersona z Rayem Brownem na basie i Edem Thickpenem przy perkusji. Czego zatem jeszcze więcej można by szukać? No, a może jakichś współcześniejszych brzmień, ciekawszej harmonii? A zatem już, służę Państwu uprzejmie, będzie to nagranie o dziwo z tych samych czasów, ale muzyce jak gdyby należą już do trochę innej generacji, bo to jest orkiestra prowadzona przez Gila Evansa, niezrównanego aranżera, który wszystko w jazzie przewrócił swego czasu do góry nogami i wprowadził zupełnie nowe ambicje. Ale na plan pierwszy wysuwa się solista, a jest nim muzyk, no trochę mi to ciężko przez gardło przechodzi, kultowy. Bo w tej chwili kultowe to jakieś takie słowo powszechne, już spowszedniałe, nieomal każdemu daje się taką doczepkę. Przyjedzie obojętny muzyk, nie wiadomo skąd, oczywiście od razu na początku reklamuje go się jako kultowego. Ale ten był kultowy naprawdę. Bo nigdy nie pchał się na afisz, jeśli mówiliśmy o puzonistach, tak jest, to właśnie puzonista, to pchały nam się inne nazwiska, a ten był znany i ceniony jedynie specyficznym koneserom, którzy potrafili docenić jego przepiękną sztukę. Jimmy Knepper, a ten temat to Where Flamingos Fly. Thank you. Where Flamingos Fly, Gil Evans i jego orkiestra, solo na puzonie Jimmy Knepper. A w tej chwili pozwólcie Państwo, że jednak zmienię nieco temat. Chcę się odwołać do wspomnień z czasów, no nie nazwałbym tego przedpotopowymi, bo dla mnie przedpotopowe czasy to jest okres jeszcze sprzed pamiętnego zakazu grania jazzu. Można powiedzieć, że ten zakaz za czasów stalinowskich to był właśnie potop, a ja sięgam w czasy, kiedy już powolutku z wody zaczęła się wynurzać góra Ararat. Oczywiście inne były wtedy wymagania, jeśli chodzi o jazz. Oczywiście mówię o polskim środowisku. Inne były obyczaje, inne były reguły gry, a ja chcę tutaj nawiązać do faktu, że przecież niedawno obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, na szczęście bardzo dobrze odnotowaną przez wszelkiego rodzaju media, ale też proszę zwrócić uwagę, tego samego dnia, 23 kwietnia, tylko 20 parę lat później, zmarł również Janek Zylber, perkusista sekstetu Komedy. Na pewno trudno te dwie postacie jakoś ze sobą skojarzyć, czy w ogóle porównywać. Za chwilę opowiem Państwu o wszystkich perkusyjnych przywarach tamtych czasów. Ale na razie, powiedzmy sobie, Janek Zylber jednak na swoje miejsce w naszej historii zasłużył. Zasłużył, bo cały czas od początku do końca był członkiem sekstetu Komedy. Potem półtora roku spędził jeszcze w zespole Jazz Believers. Wreszcie kolejny rok z moim poznańskim kwintetem, kiedy wreszcie doszedł do wniosku, że już nie jest w stanie spełniać wymogów, jakie muzyka jazzowa stawia przed perkusistami, i z dalszego grania po prostu zrezygnował. A jak wiemy, w tych czasach perkusiści raczej nie należeli do wyszkolonych muzyków. Wręcz czasami ironicznie mówiono, że to są nie muzycy, a pracownicy fizyczni. Nie byli wyszkoleni, nie znali nut, no i oczywiście w związku z powyższym zdarzały im się rozmaite wpadki. Natomiast na plus na pewno można im było zaliczyć jakiekolwiek chociażby poczucie swingu, które też przecież wtedy było rzadkością. A więc perkusiści przez swoje niewyszkolenie bardzo często wpadali w jakieś nerwówki. No, najgorszą sytuacją było granie tak zwanych czwórek, czyli przemiennych czterotaktówek solowych. Z perkusją właśnie wtedy perkusista w tych czterech taktach zupełnie się gubił, dostawał jakiejś kompletnej nerwicy i nigdy nie wiadomo było do końca, kiedy wreszcie wejdzie na to kolejne cztery takty, na te kolejne. Kolejne cztery fakty, które mają być podłożem dla następnego solisty. Zdarzały się również oczywiście ciągłe zmiany w tempie. Trudno było perkusistę utrzymać w ruchu jednostajnym. Z reguły był to ruch albo jednostajnie przyspieszony, albo też i spowolniony. Bywało, że jakiś parkerowski temat grało się na koniec już jako balladę, a bywało, że ballada zmieniała się w parkerowski temat. Natomiast największą wsypą, która była katastrofą dla improwizatorów, było tak zwane przestawienie bitu. Czyli gdzieś tam perkusista gubił w pewnym momencie ćwiartkę i nagle zaczynał akcentować nie na słabą część taktu, jak w jazzie przystało, tylko właśnie na tę mocną. No i wracając do Janka Zylbera, chcę wam opowiedzieć o takiej dziwnej historii, która zdarzyła się właśnie w zespole Jazz Believers. To już było pod koniec Zylberowej działalności, kiedy mieliśmy zagrać na bardzo uroczystym spotkaniu z Willisem Canoverem. Cała jazzowa Polska się tam zjechała, więc zjechali się i Beliversi. I od razu w pierwszym temacie, akurat pod moją solówką, Jankowi Zylberowi bit się przestawił. Jak na złość, bo wszyscy zdążyli zagrać już swoje solówki, wypadło akurat na mnie. Słychać tam gdzieniegdzie malutką szamotaninę, bo oczywiście muzycy natychmiast dali Zylberowi znać, że gra pod włos. On próbował coś z tym zrobić, ale bez większego powodzenia. No i tak cały późniejszy koncert niestety już nie należał do naszych najlepszych wyczynów. A zatem posłuchajmy właśnie tego utworu. To jest kompozycja Tada Demerona Good Bait, a grają Jazz Believers z Jankiem Zilberem na perkusji, z Jankiem Bryczkiem na basie, przy fortepianie, szczerze mówiąc, już nie powiem kto, ale mógł to być jedynie albo Krzysio Komeda, albo Andrzej Trzaskowski, Wojtek Karolak i Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonach. Thank you. To był zespół Jazz Believers, Anno Domini 59, a ten koncert to było spotkanie z Willisem Canoverem, które dla Believersów było zupełną wsypą i katastrofą i to właśnie stało się przyczyną zakończenia działalności tej grupy. A kiedy zaczęło się właściwie takie poważne spojrzenie, profesjonalne spojrzenie na perkusję? Otóż wydaje mi się, że pierwszym naprawdę z prawdziwego zdarzenia perkusistą, który znał nuty, który miał wyćwiczone wszelkie techniczne problemy, był Andrzej Dąbrowski. I szczerze mówiąc, Andrzej Dąbrowski już grywał w tych czasach, o których właśnie mówimy, chyba jeszcze w latach 50., tyle że to było początkowo takie granie cichcem gdzieś tam w gronie zaufanych przyjaciół, a ci przyjaciele to był Wojtek Karolak na fortepianie, Roman Gucio Dylong na basie, no i Andrzejek na perkusji. Ale zauważyć się dał szeroko Andrzej dopiero wtedy, kiedy zaczął grać w zespołach Andrzeja Kurylewicza. Najpierw był to kwartet, potem był to kwintet, czyli skromnie mówiąc ja do tej grupy doszlusowałem. I chciałbym Państwu w tej chwili od tak dla kontrastu przedstawić nagranie kwintetu Kurylewicza z Andrzejem Dąbrowskim za perkusją, z Romanem Guciem Dylongiem na basie. Sam Andrzej Kurylewicz gra tutaj na trąbce. Te jego instrumentalne peregrynacje były arcyciekawe, bo zaczął od melofonu, potem, o czym rzadko się pamięta, jednak dość długo grał na trąbce, zanim wreszcie zdecydował się na puzon, a przez cały czas nie unikał również gry na fortepianie. No, ale staliśmy przy fortepianie, więc tu gra na nim Wojtek Karolak. No i to chyba wszystko. Kuryl, ja, Karolak, Dylong i Andrzej Dąbrowski. Thank you. No i mieliśmy nawet ośmiotaktową solówkę perkusyjną i nic się nie zachwiało, nic się nie zmieniło. Mało tego, każdy z muzyków doskonale wiedział, w którym ta perkusja znajduje się miejscu w każdej chwili. To właśnie był ten profesjonalizm, którego długie lata nam brakowało, a który chyba wprowadził do naszego jazzu Andrzej Dąbrowski. Późniejsza jego kariera, bo i o tym warto powiedzieć, odbywała się, można rzec, skokami, ponieważ Andrzejek co chwila zmieniał zainteresowania. Bardzo szybko poczuł w sobie pazur wokalisty, no i bywało, że rzucał perkusję tylko dlatego, żeby śpiewać gdziekolwiek się da. Czasami porywały go rajdy samochodowe, a czasami fotografia, a jeszcze czasami udawał się na tak zwane stypendium Bacharacha. Tak się mówiło o muzykach, którzy w celu podreperowania finansów udawali się na rozmaite trasy po skandynawskich lokalach, nie zawsze jazzowych. Ale muszę powiedzieć, że z Andrzejem Dąbrowskim zawsze grało mi się znakomicie i gdzieś już pod koniec tych naszych trwałych spotkań dedykowałem mu jedną z kompozycji, która, nawiasem mówiąc, szczególną rolę przywiązywała do perkusji i przypuszczam, że jeśli perkusista nie znałby nut, a poza tym no nie byłby na tyle rozluźniony i opanowany, to prawdopodobnie tego utworu by nie zagrał. To już był jeden z moich późniejszych kwartetów na perkusji, jako się rzekło, Andrzej Dąbrowski, na kontrabasie Zbyszek Wegehaupt, na gitarze Marek Bliziński, ja na saksofonie, a ten utworek nazywa się Rower z dębu, czyli Dąbrower. We'll be right back. Rower z dębu, czyli Dąbrower. To było nagranie mojego kwartetu, już z późnych lat 80., jeśli się nie mylę, z Andrzejem Dąbrowskim przy perkusji, Zbyszkiem Weghauptem na basie i Markiem Blizińskim na gitarze. W tego rodzaju muzyce bardzo istotną sprawą jest, żeby perkusista grał w sposób czytelny, w jakiś sposób precyzyjny, tak żeby pozostali muzycy wiedzieli, w którym momencie frazy w danym momencie się znajdujemy. I tego Andrzej Dąbrowski nauczył się od jednego ze swych pierwszych idoli, czyli od Philly Joe Jonesa. To było bóstwo lat 50. i wszyscy chcieli się wtedy na nim wzorować, a zatem może przypomnijmy w tej chwili właśnie samego Philly Joe Jonesa, a będzie to jego solowy utwór grany z orkiestrą Tada Damerona. To była orkiestra Tada Damerona i jego kompozycja zatytułowana Look, Stop and Listen. A ponieważ do końca programu zostało nam już niewiele czasu, nie bawię się w dalsze obgadywanie czegokolwiek. Posłuchajmy tej samej orkiestry Tada Damerona, ale z piękną ozdobą w postaci wokalistki Barbary Winfield. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. If you could see me now, you'd know how blue I've been. One look is all you'd need to see the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł.